Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ania Rusowicz na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a gdy na Budziku godzina 4, minut 4, sekund 4, sięgamy po piosenkę dnia. Ha, i to jaką? Panie, panowie, Mick Jagger, rzecz jasna wokalista Stonesów, zaprezentował dwa nowe solowe utwory. Oto pierwszy z nich. From the hip. funny hip. Yeah, yeah, you gotta get a grip. Mick Jagger, nie czekając na zebranie materiału na cały krążek, postanowił podzielić się ze swymi panami najnowszymi nagraniami, singlami. Właśnie teraz, gdy właściwie treści zawarte w tych utworach są bardzo aktualne. Gotta Get a Grip to bezpośredni apel muzyka, by choć trudne czasy wziąć się w garść, próbować być sobą, kreować własną przyszłość po swojemu, po prostu by być sobą. W piosence dnia dziś Mick Jagger i Gotta Get a Grip. To pierwsze nagranie z tego wydawnictwa. Przypomnijmy, że Mick Jagger przygotował album, który to będzie pierwszy od wydanego 16 lat temu Godness in the Doorway. No i te solowe nagrania legendarnego muzyka zapowiadają jego nowy album. Jeszcze jedno nagranie mamy przygotowane dla Państwa w ramach piosenki, piosenek dnia. Pierwsza to przed chwileczką, chwilkę po czwartej, a na drugą poczekamy chwilkę po godzinie piątej, już za godzinę. Drugie nagranie, niech będzie, że to druga z piosenek dnia dziś. Taki upominek przed weekendem pięknym naszym wakacyjnym. 9:30 po czwartej. Ze światła poczęte moje miasto z deszczu wyrzęte. Puzli domów, samochodów i win, mieszkańców, mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i gliniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i super. Moje miasto. światła poczęte. Moje miasto z deszczem rzęte. Moje miasto ze światła poczęte. Po czwartej. No to już myślę czas. Jak najbardziej. budzik@polskieradio.pl, adres mailowy 2273, numer telefonu i skrzynka smsowa 71335. No, podajemy jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby, a skoro na trzy, to oznacza, że już teraz znak, sygnał nasz ulubiony. Trzy szybkie ciach, ciach. Thank you. Już 18 minut po godzinie 4 i już po wszystkiemu pozamiatane. Trzy szybkie za nami. Bardzo się z tego cieszymy. Jako pierwsza dziś mailowo pani Kasia. Piątek, piąteczek, Kraków niezmiennie na nas ucho, a piosenka dnia fantastyczna i proszę o więcej. Pozdrawia Kaśka z Krakowa. Jako pierwsza dziś mailowo. Będzie więcej. Obiecujemy dziś dwie piosenki dnia. No szkoda byłoby, zresztą trudno się zdecydować, którą to wybrać. Na dziś, jako że artysta przygotował dwie, to jeszcze jedna piosenka w budziku dnia, właśnie po godzinie 5:00. No a później także w porannej audycji w LP Trójce. Zatem dziś dzień z Mickiem Jaggerem, z jego dwiema nowymi kompozycjami. Dla pani Kasi mailowo pierwsze miejsce, dla pani Moniki SMS-owo krótko i na temat raport z obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Bardzo się cieszymy, krótko i na temat. I tak trzeba. I jeszcze telefonicznie rodzynek w damskim gronie, mężczyzna, energetyczny pan Tomek. No, pracuję w branży, dlatego tak sobie pozwoliłem nazwać. Jeszcze przed urlopem pan Tomek, a teraz na trasie Gorzów-Warszawa, Warszawa-Gorzów. Kiedyś, być może państwo pamiętają pana Tomka z trasy Gorzów-Olsztyn. No, a dziś na wysokości Poznania, gdzieś dookoła grzmi, ale na szczęście nie pada i tego się trzymajmy. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie całemu budzikowemu gronu przodowników korespondencyjnych serdecznie gratulujemy. No a ciąg dalszy sygnał od państwa krajowych, zagranicznych, pogodowych, drogowych, wszelakich innych, urlopowych, przedurlopowych, pourlopowych. Jeszcze dziś w budziku zachęcamy państwa mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Będzie nam bardzo miło witać ten właśnie piątek. Mimo że pochmurny, mimo że może deszczowy. A co tam? 19 minut po godzinie 4:00. Energetycznie ma być tak jak u pana Tomka. Dobrze? Będziemy się starać. Przestrzeń zamknięta, tam pojawia się wolność, będzie górą, przezwycięży strach. Obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, nie, nie mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie czwartej. Nim na dobre rozpocznie się nowy dzień i powitamy ten, że właśnie, przypomnijmy sobie trzy wybrane wydarzenia. Pierwsza to rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego. Przypomnijmy, był pisarzem, publicystą, historykiem, malarzem, także krytykiem literackim i muzycznym. Nazywano go człowiekiem instytucją. On to urodził się 205 lat temu. 191 lat temu zmarł generał Józef Zajączek, namiestnik Królestwa Polskiego. Walczył w Powstaniu Kościuszkowskim, brał udział w kampanii napoleońskiej, a jego nazwisko widnieje na Łuku Triumfalnym w Paryżu. No i jeszcze jedna data. 80 lat temu zmarł Guglielmo Marconi, włoski fizyk, pionier radiotechniki, zbudował radiotelegraf, był laureatem Nagrody Nobla. Trzy daty na teraz, no a powitanie nowego dnia, miejmy nadzieję, wraz z pierwszymi promieniami słonecznymi już za niecałą godzinę, bo wówczas to także zajrzymy do kalendarza muzycznego. A dziś 210 dzień tego roku, słońce obudzi się chwilkę przed piątą, zajdzie po 20:30, dzień potrwa niecałe 16 godzin, a dziś imieniny Marcelego, Innocentego i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No, nie uciekniemy od tej informacji, dobrej informacji, że przed nami piątek, 28 lipca. Oklaski dla piątku i dla nowych sytuacji. łzy. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam, mam. Rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. Nad Europą pochylony tak dotyka Moskwy. Więc sen udawaj, błagam, nie bądź wart, popłonie Paryż. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie bądź wart. Nie, nie, nie, nie, nie, nie zamykaj bram. Nowe sytuacje. Paryż, Moskwa, 17.15. Koncertowe. A oczywiście także i z energią, jak słyszeliśmy, i z fantastycznymi wrażeniami. Gdzieś z tyłu głowy jeszcze wspomnieniami, rzecz jasna, repertuaru obywatela Republiki Grzegorza Ciechowskiego. 4.30. Pora na prognozę pogody. No i co pan, panie synoptyku, panie zmalował? Polska w obszarze płytkiego niżu z ośrodkiem w rejonie Finlandii. No i po pierwszym zdaniu to już chyba nie ma żadnych wątpliwości, jaka aura nas czeka. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, napływa chłodna polarno-morska masa powietrza. Już po świętej Jance, więc no chyba wszystko jasne. Dziś pochmurno i deszczowo, możliwe burze. Najmocniej popada na Przedgórzu Sudeckim. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, no ale też niskie jeszcze. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No a na termometrach, chociaż przypomnijmy, pochmurno, deszczowo i burzowo, to jednak 19 stopni na krańcach północnych, 21-22 w centralnej części kraju, na południu do 23, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 24. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, pewien przepis się stale powtarza. a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, liść fałszywy, siedebratka, liść prawdziwy, pestki z dyni i borówki, a do tego sok z makówki, owoc głogu, dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować, wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, ale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać. To pierwsza część budzikowego alfabetu. Trzy piosenki na raz, trzy na raz, na jeden wybrany, zadany temat. No jest coś, co łączy trzy nagrania. Jak zwykle znaleźliśmy coś takiego, gdzieś tam w budzikowej łepetynie się pojawiło. Mam nadzieję, że państwo odszyfrują, a ci, którzy słuchali wczoraj budzika i podpowiadali, no może dadzą szansę innym. Do tego zachęcam. A jeśli nie, no to po trzeciej nutce to już będzie wysyp prawidłowych odpowiedzi, to już na pewno. A jeśli nie, to jesteśmy przygotowani na dogrywkę, na czwarte nagranie, też nawiązujące do tego, co dziś łączy te trzy, no w tym przypadku już cztery nagrania. 71335 SMS-owo, numer w tej sprawie, szukamy łącznika. Jakoś tak specjalnie wiele nie trzeba się zastanawiać, a na pewno ci, którzy to nawet nie jakoś uważnie, a pobieżnie wczoraj słuchali i państwa, także wynurzeń na temat budzikowego alfabetu i trzech różnych nagrań na wybrany temat, to na pewno zorientują się, cóż to dziś. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzę. hipokryci i dostojni kłamcy, starzy zwykli urzędnicy, oszukani robotnicy, bez koloru i fantazji, pozbawieni biurokracji. Szara masa, szara masa, szara masa, szara masa. Trójka. Program trzeci. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterek, o taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie. Pracujesz bez usterek. Fantastyczne odpowiedzi, bardzo Państwu dziękuję. No, jakby Państwo czytali w myślach, naprawdę. Odpowiedź prawidłowa, urlop. Prawidłowa, ale niepełna. Od pana Dominika, doskonalenie się. Od pana Michała z Dąbrowy Górniczej, żyję i pracuję, by realizować marzenia. Wspólny mianownik na dziś to marzenia. Pozdrawiam pan Michał z Dąbrowy Górniczej. Z samego rana. Deszcz od pana Marcina. No, z tym deszczem to jeszcze. Lao. Lao by się przydało. No, lao to już wczoraj, przedwczoraj, jeszcze dziś też będzie, więc... A lao w dogrywce może. Ja to od pana Pawła. No, nie do końca. Nie do końca. Dziś pan Krzysztof z Wrocławia rozpracował fantastycznie, co dziś w budzikowym alfabecie. Trzy na raz. Trzy piosenki na jeden wybrany temat. No, przyznam szczerze, łatwo nie było, ale ułatwienie już wczoraj się pojawiło. Być może pan Krzysztof słuchał wczoraj, no ale dał szansę innym także, pole do popisu, ale zwyciężył. Dziś piosenki pod hasłem, uwaga, Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Nie wiem, kto to wymyśla, ale wczoraj państwo także podrzucili pomysł właśnie w związku z kalendarzem świąt osobliwych i pan Krzysztof z Wrocławia doskonale to rozpracował. We Wrocławiu ulewa i 15 stopni. Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No Piotr Franceski oczywiście to na dzień dobry, na otwarcie dzisiejszych trzech piosenek na raz. Zresztą nie sam pan Piotr, a z panem Marcinem Barańskim. Z przygód podróży pana Kleksa, z poradnika młodego zielarza, biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu ruchu, wypoczywać, więc no, ten kult masy mięśniowej też jakoś tam się pojawia. Przed chwileczką kult i piloci, no właśnie kult, no a wcześniej jeszcze także nagranie, którego wysłuchaliśmy, Szara Masa i Deuter Masa, też się pojawiła, a więc jednak dziś znów kalendarz świąt osobliwych, ale to już naprawdę jest wyjątkowe. Wyjątkowa wyjątkowość z dzisiejszego kalendarza. Jeszcze raz powtórzę, nie wiem, kto to wymyśla. Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Jak to w ogóle świętować? Może państwa propozycje w tej sprawie także. Może tak jak pan Dominik proponował. Doskonalenie się, a może marzenia. Masa mięśniowa, doskonalenie się i marzenie. Też zauważam w tym jakąś, zaryzykuję to słowo, koincydencję. Zaraz tu zjawi się. Ta właśnie ta chwila na świt między 4.44 a 4.50 dziś. No, jeszcze 3 minutki, obudzi się słońce. To akurat mamy chwilkę, by sprawdzić listę obudności. Zacznie pani Dominika, która informuje, kudłaty durnowaty, nie wiedziałem, że Dzień Kultu Masy Mięśniowej świętuje się na siłowni. Proste, pani Dominika sprostowała. W Krynicy Zdroju sucho jak na pustyni i całe plus 12 ptaki śpiewają, że aż chce się odpoczywać. Niestety dziś ostatni dzień urlopu. To pan Sławek bardzo gorąco pozdrawia urlopowo. Z uśmiechem, jak nie mam na twarzy, że już za chwileczkę, już za momencik po urlopie znów ruszamy do wymarzonego zakładu pracy. Pan Szymon ze Słubic, kisząc ogórki, to też nawiązanie do wczorajszego. Była papryka, były ogórki, były śledzie, to pan Szymon z ogórkami dziś u mnie. Pełne zachmurzenie, ale nie pada. I w Fahrenheitach liczymy co bardziej optymistycznie 60. 60 też w Mielnie u pani Ireny, która donosi, że wstała z łóżka i zaraz z piechotą do pracy. Bardzo dobrze. Pan Paweł o tym, że w Łosicach plus 15 i meldujemy swoją obudność. Pan Tadeusz z Wałbrzucha już z podwójną kawą i dodatek do kawy jeszcze nie pada. KWK, i to nie chodzi o żadną kopalnię węgla kamiennego, tylko o panią Kasię. Pani Kasia, wiejska korespondentka, w skrócie KWK, o tym, że na wsi mazurskiej ciepło, parno, słońca jeszcze nie widać. No niechby była pogoda bez deszczu na ten weekend, bo piknik w mieście i wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. To od pani Kasi z zaproszeniami i z zapowiedziami, i podejrzewam także z prośbą do pana synoptyka. Pani Ania z Gliwic o tym, czy w Gliwicach miało padać. No, miało. Aha, bo pani Ania dodaje, boleje. Pani Alicja o tym, że w Toruniu 16 mokro, boleje. Pan Andrzej z Krakowiu informuje, że 15, niemal pełne słońce, a ja dla odmiany rowerkiem, ale nie do pracy, a jedynie po duże pączki. A do tego też, no, pamiętamy muzyczne zapowiedzi, duża kartoflanka jeszcze w garnku czeka. Od pana Andrzeja też pozdrowienia kulinarne. W Kielcach, też w Fahrenheitach, liczy nasz słuchacz pan Mateusz, 57, ale leje. No i z dylematem, czy kupić książkę, czy nie kupić. Kupić, jak dobrą, być może kulinarną, kupić. Pani Beata o tym, że w Elblągu 15 i tylko kilkaset chmurek. Pan Jarek, pan Kanapka z Poznania, życzy udanego urlopu. Przecież ja nic nie mówiłem. Na dzień dobry pan Karol, licealista, któremu to urlop, wróć, wakacje jeszcze się nie skończyły. Od Rzeszowa do Katowic dziś pan Andrzej z okolic Ryk. Na razie temperatura niska, w Nisku 12,5. W Łodzi 14 i leje jak z cebra, tak jak wczoraj, tak i dziś, pan Zdzisław. No i jeszcze pan Adam tanecznie z małżonką z samego rana. Bardzo nam miło. Ciąg dalszy sygnałów, tych zagranicznych, to już za chwileczkę, już za momencik. A teraz proszę, co do sekundy, 4.50, budzi się nowy dzień. I co? I faktycznie, tylko kilkaset chmur. Możesz być właśnie ty, może ty będziesz musiał wybrać czy sięgnąć po czar zły, czy głęboki spokój wygrać, to możesz być właśnie ty. I pierwszy zatrzymać to, co krew burzy podpowiada, nigdy dobro, lecz zło. To mogę być właśnie ja, a gdy to już dotrze do mnie, niech moja czujność trwa, bym postępował przytomnie. To mogę być właśnie ja, gdy przyjdzie czas surowej lekcji, czy będzie we mnie dość siły, bym nie mówił głosem bestii. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi. Potrafią wyrzec się zemsty. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi. 6 minut przed godziną 5, sygnały zagraniczne. Pani Marzena o tym, że za oknem piękny wschód słońca, przed chwilą przeleciał samolot, a na jego pokładzie ostatni goście z Polski mogą się pakować i razem celebrować moje pożegnanie z Afryką. Wszystkim udającym się na urlop życzę pogody i udanego wypoczynku. Pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu pani Marzena. Seszele na nasłuchu. Jeszcze. W Helsinkach 18 i niepełne słońce zapowiada się jakoś tak sennie, zdaje się. To od pana Artura. Bardzo dziękujemy. Z Wilna 14. Ptaki już śpiewają. A u pani Marzeny przy Bawarce na Litwie w Wilnie prawie godzina 6. Tokio też na nasłuchu i kolejny dzień. Dziś około 30 stopni zapowiadają japońscy synoptycy i palące słońce między chmurami. Do tego bardzo duża wilgotność. Nie do wytrzymania. Rusza dalej zwiedzać prawie południe. W prawie południe pan Darek, nie stacja Sztum, a stacja Tokio wraz z dokumentacją fotograficzną. Bardzo pięknie dziękujemy. Chiny też słuchają i pan Antoni, konkretnie z Pekinu, już po pierwszej kawie w biurze. No to za chwilkę druga, podejrzewam. No i w związku z różnicą czasu, jeszcze przed snem, gdzie tam do kawy, pozdrawia pan Robert, Nowy Jork, jeszcze kilka godzin. W samego rana w robocie, no a później weekendowy biwak. Wcześniej jeszcze zakupy przed tymże weekendowym biwakiem. Z Nowego Jorku pan Robert kłania się nisko. Jeszcze Stany na nasłuchu i pani Ewa i pan Piotr. Bardzo serdecznie dziękujemy. Spokojnej nocy i również dobrego piątku i dobrego weekendu życzymy. U nas za 5 minut 5. Yeah.